browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Był wybuch euforii na Narodowym. Polska do przerwy prowadziła z Holandią w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. W areszcie pozostanie wielki buł, sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury. W Niemczech protestowano przeciwko mało zdecydowanej polityce klimatycznej rządu. Polska remisuje z Holandią 1-1 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata, który rozgrywany jest na Stadionie Narodowym w Warszawie. Teraz trwa druga połowa spotkania. Łączymy się z Adamem Maleckim, który ogląda mecz z trybun. Podsumujmy to, co działo się do tej pory w tym spotkaniu. Jest 54. minuta spotkania i 1-1. Byliśmy na prowadzeniu po golu strzelonym w 43. minucie. Teraz też groźna sytuacja dla biało-czerwonych. Będzie strzał z bliskiej odległości Piotra Zielińskiego, ale na drodze piłki znaleźli się obrońcy, którzy strzeżą bramki holenderskiej wraz z bramkarzem. Nasza 43. minuta to był ten moment najważniejszy dla reprezentacji Polski. Akcja pod bramką Polaków. Z piłką chciał się zabawić efektownymi kiwkami Memphis Depay. Piłkę zawodnikowi Corinthians jednak wyłuskał Nikola Zalewski. Trafiła do Kuby Kamińskiego, który pognał przed siebie. Zagrał do Roberta Lewandowskiego, który pięknie podał zwrotną piłkę do Kamińskiego. Ten pognał w stronę bramki Holendrów i strzelił obok wychodzącego bramkarza. Jeszcze ogromny obrońca Liverpoolu Van Dijk próbował jakoś zastopować piłkarza FC Köln, ale bardzo dobrze Kamiński sobie w tej sytuacji sam na sam poradził. No i doprowadził do na prowadzenie wyszła reprezentacja Polski. Cieszyła się z tego prowadzenia jeszcze przez całą przerwę, no ale na początku drugiej połowy do remisu doprowadził Memphis Depay, który strzelił na 1-1. Polacy jednak nie składają broni, wciąż atakują, wciąż chcą to spotkanie wygrać i naprawdę prezentują się na tle mocnych Holendrów bardzo dobrze. Jak na razie 56. minuta spotkania i 1-1. Relacjonował Adam Malecki, a sport w Trójce już za niespełna godzinę. Patryk M., znany jako Wielki Buł, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Lublinie przychylił się do wniosku prokuratury o utrzymanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, poinformowała rzecznik sądu okręgowego sędzia Marta Śmiech. Sąd rejonowy Lublin Zachód w Lublinie utrzymał stosowanie wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie, jak również orzekł o dalszym stosowaniu tego środka, określając czas jego trwania do 4 lutego 2026 roku. Tym samym sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratora. W uzasadnieniu decyzji w pierwszej kolejności sąd wskazał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanych czynów. A te czyny to podejrzenie działania w gangu i handlu narkotykami. Jako przesłanki szczególne sąd wskazał zagrożenie surową karą, obawę ucieczki oraz możliwość matactwa. Decyzja nie jest prawomocna. Mężczyzna może złożyć zażalenie. W 70 miastach Niemiec doszło do protestów przeciwko polityce klimatycznej rządu Friedricha Merca. Kanclerz Niemiec uczestniczy w Brazylii w szczycie klimatycznym COP. Opodatkujcie bogatych, to jeden z apeli demonstrantów w Berlinie przy bramie brandenburskiej. Przyszedłem tu protestować przeciw sytuacji politycznej, w której katastrofa klimatyczna nie robi na rządzących wrażenia. Powiedział mi mężczyzna około 60, który stwierdził, że przyszedł, choć ma świadomość, że raczej nie dożyje najgorszych efektów ocieplenia. Na ogromnym transparencie apel do polityków i działaczy w brazylijskim Belém. To 30. szczyt klimatyczny, wykonajcie w końcu swoją robotę. Młodzież uszczegóławia okrzykami. Zastąpmy ropę energią odnawialną. Do demonstracji organizowanej przez młodzieżowy ruch Fridays for Future dołączyły inne ruchy i ludzie w różnym wieku. Pierwsze szacunki mówią o dziesiątkach tysięcy demonstrujących w Niemczech. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w centrum zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu. Na północnych i południowych krańcach większe przejaśnienia i na ogół bez opadów. Na termometrach będzie od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum, do 14 w Małopolsce. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. To 18 lat mi zajęło, żeby świadomie przebaczyć wszystkim po kolei. Wichurom, burzom, rządom, osobom decyzyjnym. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'll take you there, even if it's hidden. The place where love is not forbidden. Follow me, I'll take you there. Your heart's good, just like any other. Don't be scared to feel it, to feel it. Your love's true, just like any other. So don't be ashamed to give it, to give it. You said to him, he goes out. There's only outline left. With every word you said to her, she breaks down. There's nothing left. Traveling inside your body, back and forth. I'll take you there, even if it's hidden. A place where love is not forbidden. Follow me, I'll take you there. I'll take you there, even if it's hidden. A place love is not forbidden. Follow me, I'll take you there. It's near, it's near, it's here. It's near. Jak dobrze usłyszeć nową muzykę od zespołu Youth Novels. Przepraszam, właśnie dostałem SMS-a w tej sprawie. Ania Babrakowska i Emil Nowak. Zaprzyjaźnieni bardzo z listą osobistą i Trójką. Wreszcie będą mieli debiutancki album, bo do tej pory ich ulubionymi formatami były single i epki. To pierwszy singiel The Place, płyta w roku 2026. Jak zwykle wspaniali współpracownicy, w tym wypadku Chris Allen, między innymi, który miksował i był odpowiedzialny za mastering u Olafura Arnaldsa. Dobry wieczór Państwu, tak zaczynamy listę osobistą. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Piotr Metz. Oto nowy singiel Gorillaz. Od razu mówię, że będą dziś goście. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Kłamstwa, tak nazwali swój nowy singiel Gorillaz, goście specjalnie to grupa Idols. SMS, który przyszedł w zasadzie na antenę do programu, potwierdził, że zespół Youth Novels umawia się z nami na sesję w studiu im. Agnieszki Osieckiej w okolicach albumu, czyli na wiosnę 2026. A dziś w Osieckiej grali Krzysztof Sroka, Michał Białas i Kuba Buczek, czyli zespół Balkon, którzy w tej chwili pędzą na Myśliwiecką prosto z koncertu, który dziś grali w Warszawie. A ja mam swoje małe święto, ponieważ dziś ukazuje się reedycja mojej ulubionej, nie najlepszej według mnie, bo zawsze to rozdzielam, ale mojej ulubionej płyty wszechczasów grupy The Rolling Stones. Płyta nazywała się Black and Blue. Oto nowy miks z 2025 roku utworu, który w mej pamięci budzi fantastyczne wspomnienia. A second name, melody, melody. It was a second name, melody, melody. Yeah. It was a second name, melody, just like a knife. Came home one morning about a quarter to two. I banged on my door 'cause I just lost my key. Open up, baby, you got someone else inside. It was a second night. to szczególny okres w karierze Rolling Stonesów. Odszedł Mick Taylor, szukali nowego gitarzysty. Kto tam nie był przesłuchiwany? Aż trudno uwierzyć. I Rory Gallagher, i Jeff Beck, i Peter Frampton, i Steve Marriott ostatecznie z zespołem został, jak wiadomo, Ronnie Wood. Na tym wydaniu specjalnym płyty Black & Blue są materiały dodatkowe, między innymi z przesłuchań różnych gitarzystów. Jak zwykle szalenie ciekawe, niepublikowane wcześniej, choć dostępne w szarym obiegu materiały. Wśród tych materiałów także jeden utwór, który się nie zmieścił, choć ponieważ płytę znam na pamięć, mogę przypuszczać dlaczego. I love stwierdziliśmy właśnie z panią Olgą, że życzymy innym zespołom tak nieudanych utworów, które ostatecznie nie trafiają na album. Do płyty Black and Blue w wersji 2025 z pewnością powrócimy bliżej osobistej. Teraz wracamy do studia Osieckiej. Przed tygodniem grupa Klosterkelle nagrała w 25 minut dwa utwory w pierwszym podejściu, dwa utwory w drugim podejściu. Cztery piosenki, dwie z nich właśnie teraz, Władza i Białe Wino. Kłamstwo uderza z tyłu, kłamstwo uderza z przodu, za mną plakat, przede mną wojna, koszmar głodu uczą mnie nienawidzić, kiedy patrzę w ten ekran. Kiedy oczy zamykam, trafiam znów do piekła. Władza tak jak narkotyk, władza to wielka siła. Rodzi miłość i lęk, czasami też zabija. Obiecuje tak wiele, słowa prawdę owija. Ty uklękniesz, dłoń poda, lecz umie też zabija. Gdy nad nimi stał, na transparentach i w oczach mieli jego twarz, ginęli jeden po drugim, tylko by jemu służyć, piekło było na ziemi. On stał na górze, władza tak jak narkotyk, władza to wielka siła, rodzi miłość i lęk, czasami też zabija. Obiecuje tak wiele, słowa prawdę owija. Gdy uklękniesz, dłoń poda, lecz umie też zabijać. Władza tak jak narkotyk, władza to wielka siła, rodzi miłość i lęk, czasami też zabija. Obiecuje tak wiele, słowa prawdę owija. Gdy uklękniesz, dłoń poda, lecz umie też zabijać. Obiecuje tak wiele, gdy uklękniesz, dłoń poda, lecz umie też zabijać. Nienawidzić, kiedy patrzę w ten ekran, kiedy oczy zamykam, trafiam znów do piekła. Władza tak jak lista osobista. Miły, miły, przez wzburzone morze. Rozpal w mnie, mój miły, miły, w sercu wielki ogień. Daj mi jeszcze tego wina łyk. Czas mi już z tej samotniej wyjść. Może to właśnie ciebie, ciebie cały czas czekam. Ach, co ja robię? Prowadź mnie, mój miły, miły, przez wzburzone morze. Rozpal w mym, mój miły, miły, w sercu wielki ogień. Gdzie ciemności źródło bije, albo prosto w słońce. Tylko nie w szarą szarość, nie. Prowadź mnie, mój miły, miły, przez wzburzone morze. Rozpal w mym, mój miły, miły, w sercu wielki ogień. Gdzie ciemności źródło bije, albo prosto w słońce. Tylko nie w szarą szarość, nie. Tak przed tygodniem w studiu Osieckiej grał Kloster Keller. Za chwilę posłuchamy, jak dziś grał zespół Balkon. Kuba, Michał i Krzysztof od mojej prawej. Dobrze powiedziałem? Nie pomyliłem tak nic. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsza rzecz, o którą chciałem was zapytać, bo jesteście świeżo po koncercie. Tak a propos, było ok? Tak, na super. Pewno było głośno. Tak, tak. Ale dobrze się bawiliśmy. Michał zdjął koszulkę na koniec, więc no musiało być nieprawda. Dobrze. Nieprawda, zdjąłem sweter. To jest bardzo radiowa informacja. A ja, kiedy was dzisiaj obserwowałem w Osieckiej, to pomyślałem sobie, że czuję się trochę tak, jakbym oglądał nagranie waszej płyty, bo tak to sobie wyobrażam, że gracie właśnie mniej więcej w ten sposób. Nie było żadnego dyskutowania na temat tego, że musi być wszystko bardzo poprawione i wyczyszczone. Mam rację, że tak mniej więcej zagraliście, bo słyszałem jakieś legendy, że to w ogóle w 3 dni 12 numerów na setkę. Nawet ustawienie było podobne. Tak? Względem siebie, tak. W 2,5 dnia, wiadomo, trzeba dodać jeszcze do tego wszystkiego jakieś ustawianie, ale 2,5 dnia i 52 minuty materiału udało się zagrać. I faktycznie to ustawienie bardzo podobne do tego, jak było przy nagrywaniu i w sumie to dobrze. Myślę, że to też nam się wygodnie grało, jak to było już takie ustawienie, które już dobrze znamy. Muszę wam powiedzieć, że to jest rzecz, o którą często trochę się przepycham w czasie sesji, ponieważ jak powszechnie wiadomo, jesteśmy w epoce mediów społecznościowych, które mają swoje wymagania. Jeżeli media społecznościowe akurat mają wolny czas i ochotę i chcą taką sesję skręcić, to absolutnie nie pozwalają na takie dowolne ustawienie, tylko tam się wykłócamy. Dla mnie, ponieważ to radio, ważne jest to, żeby wam się dobrze grało, więc dzisiaj było luksusowo i bardzo dobrze. Zrobiliśmy parę zdjęć, jest okej, prawda? A muzyka ważniejsza. Druga rzecz, którą dzisiaj zaobserwowałem, to nie wiem, jak to nazwać. Macie w sobie ewidentny gen kombinowania, tak to nazwać. To znaczy nie jest tak, że wchodzicie i odgrywacie, tylko cały czas się zastanawiacie, jakby tu zrobić może trochę inaczej. Takie dzisiaj miałem wrażenie. Ja powiem tak, kombinujemy, ale staramy się nie przekombinowywać. To jest jakieś tam coś, co gdzieś mi dźwięczy w głowie a propos kombinowania. Ale tak, no zależy nam chyba, żeby za każdym razem jak gramy, to żeby to było dla nas świeże, nie? Żeby te utwory po prostu mimo tego, że one już są nagrane w jakiś sposób, to żeby się rozwijały i ewoluowały. No i jakby to się też bierze z jakiegoś właśnie takiego skombinowania właśnie, nie? Dzisiaj była ku temu dobra okazja, bo jednak warunki nowe, inne, nie wiem, gorsze, lepsze, trudne, łatwe, ale inne, więc pewnie trzeba to jakoś wykorzystać i zagospodarować dla siebie, tak to rozumiem, prawda? To teraz będzie pytanie, Michał, do ciebie, dlatego że dobrze kombinuję, że z kolei ja też kombinuję czasem, że teksty to jesteś ty 100%? No tak, tak. To jest, wydaje mi się, że to w ogóle piękne określenie, pan wymagacz. Dziękuję. Że to jest ten utwór otwierający też, ja nawet nie wiedziałem, że on jest otwierający płytę, ale że to jest utwór też dla ciebie jakby wprowadzający prawie wszystko. Króciutki, ale bardzo treściwy w tych paru zdaniach. Tak, tak. Myślę, że się zgodzę, że jest on bardzo właśnie... Nie ma tam dużo treści, ale wydaje mi się, że na tyle ważne słowa tam wpakowałem i myślę, że śpiewam je też serdecznie, na tyle, że jakby treść jest zrozumiała, nie? Serdecznie śpiewam. Z całego serca. Czy możemy założyć, że to są teksty, nie chcę powiedzieć, bo to jest wielkie słowo autobiograficzne, ale że to są teksty pisane w pierwszej osobie? Raczej zwykle, tak. Słuchajcie, jak z tą płytą mierzycie się koncertowo? Bo dla mnie na razie, po tym, co dzisiaj widziałem, jesteście zespołem koncertowym. I w studio, żeby się nie męczyć, to nagrywacie na setkę po prostu, prawda? Ale jak taka płyta jedzie w trasę, to trochę zaczyna nabierać drugiego życia pewnie, tak? My jesteśmy stricte zespołem koncertowym. I te koncerty nam sprawiają najwięcej przyjemności też. Opinie też ludzi są raczej zawsze właśnie na zasadzie tego, że te koncerty są lepsze niż te nagrania. I to co nie znaczy, że te nagrania są słabe oczywiście, ale zwykle są takie opinie i wydaje mi się, że to jest jakby... To jest inne przeżycie, absolutnie. Warto tak przyjść na koncert, bo za każdym razem mamy trochę inne podejście do tych numerów. Jakiś czas w ogóle nawet rozmawialiśmy o tym, że koncert to jest taki niesamowity rodzaj przeżywania jakiejś sztuki, który przeżywa się tylko w danym momencie. To nie jest tak jak na przykład właśnie płyta, czy może z innej dziedziny obraz, który pozostaje jednak wciąż taki sam, niezmieniony. Można zmienić spojrzenie na niego. A koncert to jest przeżywanie zawsze coś innego. Tylko i wyłącznie danej chwili, bo wiadomo, każde miejsce się różni, w którym się gra. My jesteśmy też innymi ludźmi z dnia na dzień. I to jest sytuacja dla obydwu stron taka, prawda? Dokładnie. Drugiej strony też. I dlatego to tłumaczy pewien fenomen, że czasami idziemy na koncert, mówię teraz o stronie publiczności, przeżywamy go niezwykle, Nie wiem, może dlatego, że my mieliśmy urodziny, albo wokalista miał urodziny. Coś się tam zdarzyło jednostkowego. I ten koncert w naszej pamięci jest w ogóle fenomenalny. Potem jak się słyszy, czasami nagranie z takiego koncertu, to się okazuje, że to audio bez przeżycia kontekstowego wtedy wcale nie jest takie super. Ale na tym to ta zabawa cała polega chyba. I no dobrze, a jak tak sobie spekulujemy, zaryzykowalibyście na przykład nagrać płytę z nowym materiałem od razu na koncercie? O, to by było coś. To by było super. Tylko z premierowym. No. Mm-hmm. Tak, tak. Ciśnienie tak chyba nagrywało tak nieraz. Taki monumentalny z Katowic. Genialny, tak naprawdę. Mm. No to zostało jakieś może ziarno zasiane, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jeszcze pytanie mniej muzyczne i może troszkę mniej poważne, ale gdzieś tam się doszukałem, że wszyscy was pytają, dlaczego balkon oczywiście. Ja was nie pytam, dlaczego balkon. Natomiast doszukałem się, że ten balkon ma jakieś kocie konotacje. O. A jestem kociarzem, nie ukrywam, się tego nie wstydzę, w związku z czym mnie to zainteresowało i chciałem zapytać, bo to jest chyba Kuba do ciebie, tak? Pytanie, tak? Czy ten balkon to jest balkon osiatkowany? O. Oj tak, tak. Zdecydowanie i tak, dwa koty, zmiana mieszkania, potrzeba balkonu dla kotów, żeby miał jakiś kontakt z światem zewnętrznym. I to słowo było we mnie właśnie podczas szukania tego mieszkania i w pewnym momencie właśnie, kiedy z Michałem szukaliśmy nazwy, pstryk, balkon. Ale te koty to naprawdę kochają ten balkon, naprawdę. Uwielbiają. Jest, czasem i czuję się po prostu jak oddźwierny. Mamy do pogadania nie tylko o muzyce. W takim razie z całą pewnością ja mam 3 aktualnie. O. I mamy też do pogadania, ale to przy innej okazji pewnie o zespole Bukowicz. O, chętnie. A teraz zamieńcie się w słuch, to właśnie wy, pan wymagacz i telewizja Dziś z Osieckiej. 2 utwory dziś, 2 będą za tydzień. Krzysztof, Michał, Kuba, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wskazuj mnie, choć jego ręce ja. jako pierwsze objęła chęć. Ona zaś może być przyczyną wszelkich starań. By cofać się, czy duże, czy mój pies, kiedy gryzle wyczył. W końcu raj, czy dziadu wypłynie z waszych żył. Nie zbawi. A telewizja w końcu wyświetli twoją twarz. Twoja matka będzie płakać, jak ją znam. Nie mów mi dzięki. Zagnieżdżone stada kurzu do kolejnych świąt. On nie zostanie tu. Bywa skóry licznie mnie, jak nie broni dość brudu. Stąd też taka wielka chęć, by odwiedzać was. A podczas snu wielu z nas widzi biel. Powiedz mi, czy ty też? Jeśli tak, czy tam jest jego twarz i czy go to pewny? Czy telewizja w końcu wyświetli twoją twarz. Twoja matka będzie płakać, jak ją znasz. Lista osobista. Komuś jak by Premiera obywatelki KL, Kasi Lins, o której to płycie opowiadała w liście osobistej płyta. Tak się kończy utworem Nasza pornografia z gościnnym udziałem Kai. A teraz wspomnienie z lat 90. Projekt Chocolate Spoon Wojtka Kubiaka, który bardzo wtedy lubiłem i który ma znów nową odsłonę płytową. Taką składankową, na której jest prawie wszystko.